Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili akrab dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Size Sidney'den, Avustralya'nın Sidney şehrinden yapıyorum bu cuma konuşmamı. Kur'a ile açtığım hadis kitabının sayfasından 5 hadis işaretledim. Onları okuyacağım. Efendim, birisi herhalde duyunca uygularsınız, memnun olacaksınız tahmin ediyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Deylemi Müsnedül Firdevs'inde kaydetmiş bu hadis-i şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, men istenferallaha azze ve celle seb'ine merreten fi dümuri külli salatin gufrelahu mektesebe minel dünub وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى اَزْوَاجَهُ مِنَ الْحُورِ وَمَسَاكِنَهُ مِنَ الْقُسُورِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَلْكَ مَا قَالْ. Böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz, mübarek kelimeleri hadisi şerifin bunlar. Ben Türkçesinin izahını yapayım. Diyor ki Efendimiz bu ifadesinde, kim aziz ve celil olan Allah'a her namazın arkasından 70 defa istiğfar eylerse, estağfurullah derse, men istiğfarallâhe azze ve celle seb'ine merreten fî dübri külli salâtin. Bu her namazın arkasından dediği, Allahu alem, her farz olan efendim 5 vakit namaz demek. Yani sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namazlarının arkasından 70 defa estağfurullah lazım derse bir insan. Gufre lehu mektesebe minel zünub. O zamana kadar iktisap etmiş olduğu, bulaşmış olduğu, işlemiş olduğu bütün zünubu, yani zembleri, günahları mağfiret olunur. Çünkü estağfurullah demek, ya Rabbi ben affımı, mağfiretimi istiyorum demek. Allah duaları kabul edicidir. Namaz kılınca da tabi insan temizleniyor. Bunlar benim izahım. Hadis-i şeriften anladığım. Biliyorsunuz insan abdest alınca günahlardan temizleniyor. Namaz kılınca günahlardan bir kere daha temizleniyor. Her namaz insanı evinin önünden bir nehir akıyor da, tertemiz suyu olan bir nehir, içine girip yıkanıyor. Efendim terleri, kirleri akıyor gibi. Efendim böyle bir su gibidir. Günahlardan temizler. Abdest alınca da abdest azalarından sular damlarken günahlar affolur. Güzel bir temizlikten sonra, abdest temizliğinden, orada günahlar biraz affolduktan, efendim şeyler, namazı kıldıktan sonra da günahları affolduktan sonra, arkasından da tam böyle Allah'ın huzuruna çıkmış müminin miracıdır namaz, biliyorsunuz. Efendim 70 defa estağfirullah diyor. Affet beni Allah'ım, ben senden affımı, mağfiretimi istiyorum diyor. Böyle her namazın arkasından olunca tabii 75 kere 70 350 eder bir günde. Demek 350 defa estağfurullah demiş oluyor. Allah onun işlemiş olduğu günahları affeder bir. Velem yahrucu minel dünya hatta yera ezvecehu minel hur ve mesakinehu minel kusur. Dünyadan da tabii ahir ömründe vefat edeceği zaman, dünyaya veda edeceği zaman, dünyadan çıkıp ahiret alemine geçeceği zaman, dünyadan efendim hurilerden zevcelerini görmeden ve cennetteki köşklerin hangisinde meskenleri hangisiyse o köşkleri görmeden vefat etmez, ayrılmaz. Yani daha henüz canı varken ama artık ölmek üzereyken, tam ruhunu teslim etme anında gözünün önünde efendim huriler ve cennetteki köşkleri görüne görüne öyle vefat eder diye efendim bir güzel bir müjde size nakletmiş oluyorum Peygamber Efendimizin efendim hadisi şeriflerinden. Allah o güzel şekilde emaneti teslim etmeyi, böyle güzel bir hal ile efendim ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu vazifeleri de yapalım. Her namazın arkasından 70 defa estağfurullah demek. Başkalarına da söylersiniz. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiş diye. Ramuzül Ahadis kitabımızın 402. sayfasında. Efendim. İkinci hadis-i şerif yine tevbe ve istiğfarla da ilgili. Yine Deylemi Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki men istette ar-rızka fel yüksir minet tekbir ve men kesure hemmuhu ve gammuhu fel yüksir minel istiğfar. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Bu ikinci hadisi şerifin manası, meali nedir? Men istette ar-rızk. Kim kendisinin alnına yazılmış olan, kısmeti olan, nasibi olan rızkın efendim geciktiği kanaatine gelirse, o kanıda olursa, geciktiğini düşünürse efendim, yani ya benim Allah rızkımı yazmıştı ama bak elimde bir şey yok, işte bak bugünkü rızkım gecikti filan gibi böyle bir endişelenme olursa, rızkının geciktiği kanaatine sürüklenirse kendisi heyecanlanır, acele eder de öyle bir kanaate gelirse ne yapsın? Fel yüksür minet tekbir. Allahu Ekber demeyi, tekbir getirmeyi çoğalsın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tabi bizim bayramlarda okuduğumuz tekbir ne kadar güzel. İstanbul'un fethinde öyle efendim gaziler öyle tekbir getire getire tahakkuk ettirmişler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd. Bunun içinde kaç tane tekbir var? Ne güzel bir ibare, paragraf, efendim, fıkra. Demek ki böyle rızkım gelmedi hala yahu, ne olacak benim halim filan diye endişe ediyorsa rızkının gecikmesinden tekbiri çok yetirsin. Ve men kesure hemmuhu ve gammuhu. Tasaları, gamları, üzüntüleri çok olan kimse de bugün çok efkarlıyım, çok dertliyim, çok gamlıyım, üf içim çok sıkılıyor, aman üf demez Müslüman da bizim büyüklerimiz de üf demek derdi, doğru değil derdi. O üf deyince şeytan gelir insanlara, yani şeytanı çağırmak derdi. Rahmetli annelerimiz, anneannelerimiz, Allah hepsine rahmet eylesin, nur içinde yatsın cümle mevtamızda şu mübarek cuma gününde rahmet eylesin Allah-u Teala Hazretleri. Aman bugün efendim işte derdim çok, efendim çok sıkıntılar bastı, hafakanlar bastı, efendim bir sürü üzücü şeylerle, olaylarla da karşılaştım filan, canım çok sıkılıyor diyorsa bir insan şeyi, hemmi ve gammı, üzüntüleri ve tasaları çoğalmış ise o ne yapsın? Fel yüksür minel istiğfar, estağfirullah demeyi çok yapsın. Estağfurullah, deminki hadis-i şerifte de geçmişti. Estağfurullah, insanın demek ki gamını, kederini, tasasını, iç sıkıntısını, üzüntüsünü izale ediyor. Öyle bir manevi gücü var. Efendim, tabii bu üzüntüleri, şeyleri insana veren, neşelendiren de, üzen de, yaşatan da, öldüren de, efendim, yükselten de, alçaltan da Allah-u Teala Hazretleri'dir. Allah'ı bilir, Allah'ı zikrederse bir insan, Allah'ı zikretmek, tevbe ederek zikretmek, istiğfar getirerek, tekbir getirerek zikretmek, bunların hepsi zikrin çeşitleridir. Allah'ı zikredeni Allah da zikreder. Kur'an-ı Kerim'de öyle buyurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Fezkürûni ezkürküm. Ey kullarım, siz beni zikredin ki ben de sizi zikrederim o zaman. Zikredeyim. Siz zikredin ki ben de zikredeyim buyurmuş. Onun için bunların çok faydası var. Böylece demek ki sizlere bu cuma gününde tevbe ve istiğfarın çok getirilmesini tavsiye eden bir hadis-i şerifi okuduk. Faydası insanın gamının, kederinin, tasasının dağılması. Rızkının genişlemesini istiyorsa bir insanda Allahu Ekber çok diyecek, tekbiri çok getirecek. Bir de her namazın arkasından birinci hadiste nasıl geçmişti? 70 defa tevbe istiğfar ederse bir insan estağfurullah lazım derse efendim Allah günahlarını affeder. Şimdi o zamana kadar işlemiş olduğu, efendim öleceği zaman da ahiretteki hurilerden zevcelerini ve cennetteki köşklerini, oturacağı köşkleri görmeden efendim dünyadan ayrılmaz. Ayrılırken onları görür. İkisi de efendim birer manevi ilaç gibi hepimiz için. Bunları kullanalım aziz ve sevgili kardeşlerim. Üçüncü hadisi şerife geçiyorum. Efendim men istercaa indel musibeti ceberallahu musibete ve ahsene ukbahu ve cealelehu halefen salihan yerdahu. İbn Abbas radıyallahu anhadan bu üçüncü hadis-i şerif. Bu da bir efendim şifa efendim tavsiyesi mahiyetinde. Bu da güzel. Demin iki hadis-i şerifte güzel şeyler öğrendik. İnşallah o tekbiri, istiğfarı çok yaparsınız. Burada da bir başka konuyu Peygamber Efendimiz bize bildirmiş oluyor. Men istercaa indel musibeti. Başına bir musibet geldiği zaman, üzücü bir olay, canını sıkan, malına, sıhhatine, efendim çoluğuna, çocuğuna, ticaretine, efendim yaşantısına bir musibet gelen bir insan, eğer inna lillah ve inna ileyhi raciun derse, men istercaa ne demek? İnna lillah ve inna ileyhi raciun demek. Bunun manası ne? Bu sözü söylemek çok güzel. Kur'an-ı Kerim'de tavsiye ediliyor bu. Vellezine izâ esâbetun musibetun kâlu inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye Kur'an-ı Kerim'de böyle denilmesi tavsiye ediliyor zaten. Hadis-i şerifte de şimdi karşımıza gelmiş oldu. Bunun anlamı ne? Bunu öğrenelim. Bunu söyleyen insan ne olur? Ceberallahu musibete. Allah o musibetin yarasını sarar. Cebere bir yarayı sarmak, bir kırık kemiği doğrulsun diye efendim sarıp, mesela ayağı kırılıyor, eli kırılıyor, bileği kırılıyor insanın, sarmaya cebretmek derler Arapçada. Ceberallahu musibetehu. Allah o musibetin kendisine verdiği kırıklığı sarar, şifa yani götürür. Kırıklığı kalmaz, iyi olur demek yani. Yarasını sarar. Allah onun musibetten o hasıl olan yarasını sarar. Ve ahsene ukbahu, işin sonunda da onun için iyi eder, hayır eder. Musibet, musibettir, kötüdür ama arkasını, sonunu hayır eder. O musibete uğrayan insan, inna lillah ve inna ileyhi raciun diyen insan, Allah'ı sarar, efendim, sonra da işin sonucunu, akıbetini güzel yapar. Öyle dedi diye, sonucu güzel olur. Ve ceale lehu halefen saliha ve bu musibetin arkasından da ona salih bir durum, güzel bir durum, iyi bir hal efendim nasip eder, verir, halk eder. Yani halini iyiye tebdil eder. Yerdahu, o kendisinin memnun olacağı, hoşnut olacağı, oh elhamdülillah diye, rahata erdim diye, hoşnut, razı olacağı bir durumu o musibetin yerine ikame eder. Musibet gider, yerine hoşnut olacağı, razı olacağı bir hoş hal, salih durum, iyi bir efendim durum kendisine nasip olur. O kadar önemli bu sözü söylemek. Bu sözün anlamını açıklayalım. Ne demek? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bir insan, bir Müslüman, Kur'an-ı Kerim'in emriyle, Peygamber Efendimiz'in tavsiyesiyle musibetle karşılaştığı zaman bu sözü söylüyor. Bu ne demek? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın kullarıyız. İnna lillah. Bizi yaratan O, yaşatan O. Varlığımızı, kudretimizi, kuvvetimizi, melekelerimizi, kabiliyetlerimizi, hislerimizi, azamızı, aklımızı, fikrimizi, her şeyimizi veren O, her şeyimiz O'nun, O'ndan. Biz O'nun kullarıyız. İnna lillah. Tabi O'nun kulu olduğumuza göre O'ndan tarafıyız. Ve inna ileyhi raciun. Efendim biz onun da huzuruna döneceğiz. Yani şimdi dünya hayatında imtihan için bulunuyoruz. Sonunda ona döneceğiz. Ve ileyna turcaun. Bütün insanlara hitaben Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. İnsan Allah'tan, dinden, imandan, ibadetten ne kadar kaçsa nereye gidecek? Yine Allah'ın huzuruna gidecek. Yani kaçan da, kafir de olsa, müşrik de olsa, dinsiz de olsa, ateist de olsa, ne olursa efendim, inançsız de olsa, o da Allah'ın huzuruna çıkacak, mümin de. Yani şöyle bir düşünelim. Allah'ın huzuruna kaçkın bir kul olarak, kaçmış kaçak bir kul olarak, yakalanmış suçlu, asi, mücrim olarak yüzü kara, mahcup mu gelmek iyi, yoksa Allah'a aşk ve şevk ile, kavuşmak aşkıyla efendim, yaşamış, isteyerek efendim böyle Allah'a kavuşmayı hareket etmiş, şehit olmuş, gazi olmuş, neyse hüsnü hatimeyle ahirete geçmiş, Allah'ın sevdiği bir kul olarak Allah'ın huzuruna çıkmak mı? İyi. Elbette Allah'ın huzuruna asi mücrim, eli kolu bağlı, yüzü kara, suçlu çıkmak kötü bir durum. Onu hiç kimse istemez. Ama fiilen dinsizlik yapınca, imansızlık yapınca, Allah'ın emirlerine asi olunca sonuç itibariyle öyle olmuş oluyor. Asi kul olmuş oluyor. Allah'tan kaçmış oluyor. İbadet kaçkını oluyor. Namaz, niyaz kaçkını oluyor. Din, iman efendim düşmanı oluyor. İnna ileyhi lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın yarattığı kullarız. Kendi başımıza efendim bir şeyimiz yok ki. Her şeyimiz Allah'tan. Efendim dilerse felç eder, dilerse yok eder, dilerse öldürür, dilerse yaşatır. Efendim dilerse hoş hallere erdirir, dilerse efendim musibetlere, felaketlere uğratır. Biz ona döneceğiz. Ona dönmenin sorumluluğunu, onun huzuruna varacağımızın heyecanını şimdiden taşımalıyız. Hareketlerimize dikkat etmeliyiz. İnsan sorumluluğunu bilmeli. Kulluğunun sorumluluğunu idrak etmeli. Allah'a karşı kulluk görevleri olduğunu, teşekkür borcu, şükür borcu olduğunu, Allah'ın yarattıklarına hamd etmesi, kendisine verdiklerine hamd etmesi, şükretmesi gerektiğini unutmamalı, onu hatırında tutmalı. Tabi başına bir musibet geliyor. Kim nasip etti bunu? Allah. Çünkü mukadderatı alnına yazan, takdir buyuran Allah-u Teala Hazretleri. Musibet iyi kullara gelir. Niye geliyor bana? Gelir. Peygamberlere en büyük musibetler gelmiş. İmtihandır, derecesi artsın diye gelir. Allah'ın bunu yazdığını bilip, bu musibeti Allah'ın kaderine yazdığını, alnına yazdığını bilip sabredecek. Ben Allah'ın kuluyum. Onun huzuruna varacağım. Dünyadaki imtihanımdan hesaba çekileceğim. Aman imtihanı kaybetmeyeyim. Musibet geldi diye efendim yoldan çıkmayayım, raydan çıkmayayım, asi olmayayım, karşı gelmeyeyim, efendim rızasızlık göstermeyeyim, sabırsızlık göstermeyeyim, edepsizlik etmeyeyim diye düşünmesi lazım. Bunun da sözünü söylemesi lazım. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu hatırlama sözü işte. Ben Allah'ın kuluyum. Ben onun huzuruna döneceğim. Ben onun her şeyini severim. Kaderini severim, hayrını severim. Efendim musibet gelirse ne yapalım, bu da imtihandır diye sabrederim. Efendim hükmüne razım var, rızam vardır. Kur'an-ı Kerim'ini severim. Peygamber-i Zişan'ını severim. Ahkamını severim. Haramlarının haram olmasını isabetli bulurum, kaçınırım, severim. Bu hükmün böyle olmasına, haram oluşuna rıza gösteririm. Efendim helallerin helal oluşuna şükrederim, sevinirim. Her şeyi, her şeyine sevinirim. Her şeyine rıza gösteririm. Kulun, Allah'a kulluk eden bir Müslümanın, müminin en yüksek ruhsal durumu nedir? Rıza makamıdır. Razı olmasıdır. Allah'tan hoşnut ve razı. Razıyım ya Rabbi. Neylersen güzel eylersin biliyorum. Razıyım ya Rabbi demek çok iyi bir durum. Ve böyle bir insan, aziz ve sevgili dinleyiciler, böyle bir insanın ruh kuvveti çok fazla olur. Metaneti çok fazla olur. Böyle bir kimseyi kimse efendim alt edemez. Kimse efendim sırtını yere getiremez. Böyle düşünen, böyle inanan bir mübarek, ihlaslı, imanı sağlam insana efendim bu insan bunalıma düşmez, bu adam intihar etmez, bu adam efendim sabrı cemil gösterir, sevap kazanır, efendim böyle toplumu birbirine karıştırmaz, efendim feryadı figan edip hem kendisi hem başkalarını üzmez, efendim her şey güzel olur. Kim gibi güzel olur? Yunus Emre gibi olur, Mevlana gibi olur, efendim o arif, kamil, imanın inceliklerini bilen zarif edip kullar gibi olur. Onun için biz de bu üçüncü hadis-i şeriften efendim şeyimizi alalım, hissemizi alalım. Hayatın cilveleri vardır. Mukadderatın, kaderin cilveleri vardır. İnsan bazen iyi olaylarla karşılaşır. Bazen de efendim hoşuna gitmeyen olaylar başına gelir. Hasta olur mesela, hastalık. Ağrısı, sızısı olur. Dişi ağrır, kulağı ağrır, başı ağrır, midesi ağrır, sancılanır, kıvranır. Romatizmaları rutubetten azar. Efendim bilmem, çoluk çocuğunun başına bir şey gelir, efendim başarısızlık, iş hayatında bir terslik, efendim bilmem arıza, kaza, efendim Bunların hepsi hayatın cilvesi. Her insan, her başına gelen musibetten efendim intihara kalksa dünyada insan kalmaz. İntihar haram. Efendim, isyan haram. Kaderimizi göstermemek edepsizlik. Efendim, Allah'a karşı gelmek zalimlerin, firavunların işi. Efendim, azılı kafirlerin işi. İyi bir mümin tabii öyle bir şey yapmayacak. Onun için bu inna lillah ve inna ileyhi raciun sözünü söyleyelim, alışalım, öğrenelim. Efendim, ve böyle musibetli anlarda bunu söyleyelim, rahatlar insan. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Oh, efendim, o zaman olayları sabr-ı cemil ile karşılar. Sabr-ı cemil ne demek? Güzel bir sabırla, zarif bir sabırla, sakin bir sabırla, hoş bir sabırla olayları karşılar. Verdereye vermez ortalığı. Efendim, onurlu, efendim, şöyle hürmetli, izzetli bir kimse olur. Efendim, bunu söylerken bizim bir göz muayene işimiz vardı. Bir hastaneye gittik. Çok sevdiğimiz bir efendim, göz mütehassısı, doçent dostumuza gittik. Oradan çıktık. Hastanenin avlusu karmakarış. Bir feryat, bir figan. Efendim, bir de baktık ki doğulu bir yaşlıca bir kadın efendim saçını başını yoluyor. Göğsünü bağrını yırtmış. Yerden yere kendisini atıyor hastanede. Herkes etrafına toplanmış. Efendim kendi efendim şivesiyle ağıtlar söylüyor. Efendim herhalde hastası öldü veya nasıl olduysa bir acı haber aldı anlaşılan. Ben öleye veriyor ortalığı. Gideyim dedim şu hanıma, kendi kendime, efendim, hanım böyle yapma, bu yaptığın İslam'da yok, sabr-ı cemil gösterdiğim dedim ama fırsat olmadı, durum müsait olmadı. Peygamber Efendimiz böyle bir, buna benzer bir şekilde feza ve ceza gösteren, yani taşkınlık yapan bir kadının yanına gitmiş, efendim demiş ki, hanım sabret Allah'ın kaderine. Sen benim başıma neler geldiğini, musibetimin ne kadar büyük olduğunu, felaketimin ne kadar efendim, tahammül edilmez olduğunu biliyor musun filan bağırıp çağırmaya devam etmiş kadın. Peygamber Efendimiz yürümüş gitmiş yanından. Arkadan gelenler demişler ki, ey kadın, seninle konuşan bu zatın kim olduğunu bilemedin mi? Diyor, bilmedim demiş işte. Ne bileyim ben, demiş ya bu peygamberimiz mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya eyvah öyle mi? Koşmuş Peygamber Efendimiz arkasından. Üzüntüsünü unutmuş, edepsizliğinden mahcup olmuş. Koşmuş Peygamber Efendimiz arkasından, ya Resulallah özür dilerim demiş, senin olduğunu bilemedim. Başka bir insan sandım, sıradan bir insan sandım, ondan söyledim. Peygamber Efendimiz de buyurmuş ki, Es-sabru inde sadmetil ula. Sabır, darbe ilk geldiği zaman gösterilir, sevap o zaman alınır. Yani o ilk anda kendisini tutmaya insan dikkat etmelidir. Efendim böyle feryadı figan etmemelidir buyurmuş. Demek ki efendim sakin olacağız. Ne yapalım? Hayatta insanın başına neler geliyor? Biz böyle hayatta insanın başına neler gelir diye efendim etrafımıza baktığımız zaman çok misaller görüyoruz. Çeşenistan olayları geçtiğimiz yıllarda gözümüzün önünde cereyan etti. Gözümüzün önünde kulağımızla her gün acı haberleri duyduk. Televizyonlarda seyrettik. Efendim Bosna Hersek olayları, şimdi de efendim Kosova, Sancak, efendim bilmem Arnavutluk olayları, bir sürü efendim üzücü efendim şeylerle karşılaştık. Böyle olaylarla insan karşılaşabiliyor. Ne yapması lazım? Bunlara hazırlıklı olması lazım. Ben bunları düşündüğüm için bir de kardeşlerime karşı hizmet arzusu ile efendim onları hayata yetiştirmek için derneklerimize rica ettim, hanım derneklerimize. Aman dedim, bu hanımlarımızı yetiştirelim. İlk yardım kursları açalım. İlk yardım, yani araba kazası oldu. Yaralılar var, araba çarpmış, kadın çıktı. Çocuğu yaralı, kocası yaralı mesela, ne yapacak? O da feryadı filan etse, o da bir kenara bayılsa, kim o yardım edecek dağın başında yardımcılar gelinceye kadar? Metin olması lazım. Hadi ilk yardım kursları tertipledik. Çok rağbet geldi bizim kadın aile derneklerimizde. İlk yardım kursları tertipledik. Kardeşlerimiz ilk yardım kitabı yazdılar, yayınladılar. İşte kaza olursa ne yapmak lazım, kanama olursa nasıl bağlamak lazım, efendim yarayı nasıl sarmak lazım, efendim nasıl efendim davranmak lazım vesaire, çeşitli güzel şeyler, bunların hepsini bilmek gerekiyor. Ben burada bakıyorum Avustralya'daki kadınlara, biz sabah namazına gidiyoruz, onlar idman yapmak için caddelerde koşturuyorlar. Biz ikindi namazına gidiyoruz, onlar işten çıkmışlar, caddelerde koşturuyorlar. Efendim yeşil sahalarda idman yapıyorlar, vücutlarını geliştirmek için efendim. Oyla yürüyen, koşan, efendim çalışan ve de vücudunu çalıştıran insanlar görüyorum. Çok aşırı bir idman merakı var. Vücudunun, suatinin efendim tam yüksek seviyede olması için çok dikkat ediyorlar bunlar. Yani bizim üşeneceğimiz, tembellik edeceğimiz kadar, aşırı diyebileceğimiz kadar fazla miktarda yürüyüş, koşu, eşofmanını giyen veyahut şortunu giyen, efendim idman kıyafetini giyen yollarda koşturuyor. Para versen bizimkileri yaptıramazsın ama hepsi efendim sıhhatli, oturması, kalkması, yürümesi, sırtına çantayı aldığı zaman dağlara çıkması, efendim bilmem çayırlarda, çürmeyenlerde kamp kurması, hepsine alışkınlar. Yüzmeyi biliyorlar, efendim gezmeyi biliyorlar, tırmanmayı biliyorlar, halatla tırmanmayı, dağlara tırmanmayı, efendim her şeyi öğreniyorlar. Hayat bu. Hayatta insana her şey lazım olur. Karşısına musibet de gelir. Onların karşısında hem ruhen hazır olmak lazım musibeti. Musibetin darbesi geldiği zaman yıkılmamak lazım. Metin olmak lazım. Karşı tedbir almak lazım. Aziz ve sevgili kardeşlerim. İnna lillah ve inna ileyhi raciun de derse Allah onun musibetinin yarasını sarar. İşinin akıbetini hayreder. İyi eyler ve ondan sonra ona iyi bir hal nasip eder, razı olacağı, hoş olacağı bir razı durum nasip eder. O halde kişisel olarak, ailevi olarak, toplumsal olarak sıkıntılarınız varsa, efendim, inna lillahi ve inna ileyhi raciunu çok söyleyin. Bu üçüncü hadis-i şerif, üç güzel tavsiye Efendimiz'den. Ondan sonraki hadis-i şeriflere geçiyorum. İki tane kaldı. Birisi yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan İmam Beyhaki rivayet etmiş. Men istamele amilen minel müslimin ve huve ya'lemu enne fihim evla bizalike minhu ve a'leme bi kitabillahi ve sünneti nebiyyihi fakat hanallahu ve resuluhu ve cemi'al müslimin. Çok ilginç bir konu, çok yüksek bir İslami kuralı gösteriyor. Herkes için çok önemli. Özellikle yöneticiler, idareciler, devlet adamları için çok önemli. Tayin makamında olan insanlar için çok önemli. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, men istamele amilen minel müslimin. Kim bir görevli tayin ederse bir yerde kullanılacak, bir memur tayin ederse, seçerse. Ama nasıl? وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّ ف۪يهِمْ اَوْلَى بِذَٰلِكَ مِنْهُ. O Müslümanların arasında bu tayin ettiğinden bu işe daha evla olan, daha layık olan, daha becerikli olan, daha selahiyetli olan başkası var. وَاَعْلَمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ نَب۪يهِ. Allah'ın Kur'an'ını, kitabını daha iyi bilen, Peygamberinin, Muhammed-i Mustafa'sının sünnetini daha iyi bilen, konuyu daha iyi bilen, daha mütehassıs birisi var. Onu tayin etmiyor da işte bir başkasını tayin ediyor o işe, o memuriyete. O işte onu istimal ediyor, onu kullanıyor. Efendim öyle bir memur tayin ediyor. Bile bile. Daha iyisi olduğunu bile bile iyisini kullanmıyor da kötüsünü kullanıyor. O ne yapmış olur? Diyor Peygamber Efendimiz. Fakat hanallaha ve resulahu. Allah'a hıyanet etmiş olur. Resulüne hıyanet etmiş olur. Ve cemi'al müslümin, bütün Müslümanlara hıyanet etmiş olur. Hain olmuş olur. Vay hain vay. Allah'a hıyanet ediyor. Resulüne hıyanet ediyor. Müslümanlar hıyanet ediyor. Neden? İşin başına ehil olanı seçmediği için. Biliyor. Öteki adam daha selahiyetli, onu getirmiyor. Onun için bütün insanların iş yaptıracak insanları seçerken bu kuralı duvarlarına yazsınlar, iş yerlerinde. Akıllarının baş köşesine yazsınlar, alınlarına yazsınlar, defterlerinin ilk sayfasına yazsınlar. En selahiyetli insanı seçecek. Yalnız Peygamber Efendimiz bakın, elahiyetin yanında iki şey daha söylüyor. Enne fihim evlâ bizalike minhu. Bu işte daha selahiyetli, daha evlâ olan, daha bilgili olan. Bir, işte mütehassıs. Bu birinci vasıf. Ve alem bi kitabillah ve sünnet-i nebiyyi. İkincisi, Kur'an'ı daha çok biliyor. Üçüncüsü, peygamberin sünnetini daha iyi biliyor. Demek ki iyi bir memurun nasıl olması lazım İslam'a göre? Bir, işi iyi bilen insan olması lazım. Yetmez. Kur'an'ı bilmiyorsa yetmez. Çünkü Kur'an'ı bilmeyince Allah'a asi olur. Yanlış işler yapar. Kur'an'ı bilecek. Hem mütehassıs olacak hem de o konudaki dinin emirlerini bilecek. Kur'an'ı bilecek. Bir de peygamberinin sünnetini bilecek. Efendim, yani ilmihali bilecek, şeriatın ahkamını bilecek, dinin hükümlerini bilecek ki yanlış bir şey yapmasın. Yani efendim, dinin yönden Allah'ın hoşuna gitmeyecek, Peygamber Efendimiz'in sevmeyeceği, razı olmayacağı iş yapmayacak. Bu çok önemli. Şeyde, ben fakültede kütüphanede çalışırken bir tarih kitabında Osmanlı Gazi Hazretlerinin, Osmanlı Devleti'nin kurucusu rahmetullahi aleyh, o mücahit gazi sıfatını almış o devlet adamının oğlu Orhan'a vasiyetlerini gördüm. Onu tarih kitabından çıkarttım. Çok hoşuma gitti. Efendim neşrettim. Sonra birçok yerlerde o duvarlara asıldı, kullanıldı, herkes şey yaptı. Orada çok güzel nasihati var. Osmanlı Gazi'nin oğlu Orhan-ı Gazi'ye nasihatleri, diyor ki aman evladım, sakın ha efendim devlet işlerine dini bilmeyen, ibadetini yapmayan, efendim Allah'a itaatli olmayan, Resulüne saygılı olmayan insanları tayin etme. Çünkü diyor, eğer o sana vefa göstermez, vefası olsaydı Yaradan'ına vefa gösterirdi. Peygamberine vefa gösterdi. Demek ki Yaradan'ına vefa göstermiyor, Peygamberine vefa göstermiyor. Vefasız bir insan demek ki. Onu sen işin başına geçeceksin, rüşvet alacak. Halkı ezecek. Yanlış iş yapacak. Allah'tan korkmuyor. Sorumluluk duygusu taşımıyor. Mahkeme-i Kübra'yı düşünmüyor. Deveyi hamutuyla yutar, hazineyi hortumlar bitirir. Böyle bir insan. Nasıl olması lazım? Efendim, Allah'tan korkan, Allah'ın kitabını bilen ve efendim Peygamber Efendimiz'in sünnetini bilen bir insan olması gerektiğini söylüyor Peygamber Efendimiz. Elhamdülillah bizim ülkemiz işte efendim %99'u Müslüman olan bir ülke. Yani çok salih, çok efendim sorumluluk duygusu taşıyan, çok Allah'tan korkan, devlet malının toplu iğnesini ziyan etmek istemeyen insanlardan biliyorum. Mesela bizim fakültenin rahmetli sekreteri hem bizim talebemiz oldu. Yaşlı olarak geldi fakülteye. Hem fakültede sekreterlik yaptı. Sonra da bir trafik otomobil çarptı. Efendim vasıta çarptı. Geç vakitlere kadar çalışmıştı fakültede. Sonra vefat ediverdi. Nur içinde yatsın. Çok sevişirdik. Muhabbetimiz iyiydi aramızda. Toplu iğneyi düşünürdü. Bir kağıdı düşünürdü. Ben de öyleydim. Yani alıyorlar, kağıt israf ediyorlar. Efendim devlet malzemesini israf ediyorlar diye ödemiz patlandı bizim. Efendim 100 numarada ellerini yıkıyor, geliyor dosya kağıtlarından 10 tanesine, 15 tanesine elini kuruluyor, buruşturup şoka atıyor. Cinayet gibi gelirdi bize. Efendim yaptırmazdık böyle bir şeyi. Duyduğumuz zaman, gördüğümüz zaman da çok fena olurduk. Toplu iğneyi görsek yerden alırdık. Ateşe görsek, efendim kağıt tutuşturma eli görsek, efendim yerine koyardık. Böyle bir insan başka oluyor. Bak bizim rahmetli sekreter altıları evlere kadar çalışırdı. Ben bazen cumartesi, pazar fakülteye çalışmaya giderdim. Onu odasında çalışıyor bulurdum. Mecbur değil. O zamanlar tatil günü. Ama ne yapsın? İyi insan, işler bitsin diye sorumluluk duygusu taşıyor. Evi de karşıda yakındaydı. Gelip çalışırdı. Onun için aziz sevgili kardeşlerim, bu hadis-i şerifi de çok önemli görüyorum. Bir daha efendim şey yapalım. Mealini kim Müslümanlardan birisini bir memuriyete, bir işin başına tayin ederse ve de ötekiler arasında, Müslümanların geride kalanları arasında bu tayin ettiğinden bu işe daha selahiyetli, Allah'ın Kur'an'ını daha iyi bilen, Allah'tan daha çok korkan, Peygamber Efendimiz'in sünnetini daha iyi bilen, Efendimiz'in sünnetine daha sıkı sarılan, tam güzel ahlaklı, tam böyle derviş, tam zarif, kamil bir insan olduğunu bildiği halde onu tayin etmez de selahiyetsizi tayin ederse Allah'a da, Resulullah'a da, Müslümanların hepsine de hıyanet etmiş olur diyor. Demek ki tayin sorumluluğu var. Tayin eden kimse bu vasıfları arayacak, tayin ettiği insanlarda devlet malını çarçur etmeyen, efendim vazifesini suistimal etmeyen, efendim bütçeyi şey yapmayan, efendim elindeki kasayı soymayan, suistimal yapmayan insanları tayin etmeye çalışacak. Belediyede çalışan bir rahmetli dostumuz vardı, ismiyle söyleyeyim, Kazım Efendi diye. Allah rahmet eylesin. 5 vakit namazında çok hassas, çok dürüst bir insandı. Bu şehit ve asker ailelerine yardım parası kesilirdi vergi olarak. Onları şey yapardı, böyle kuruşunu şey yaptırmazdı. Çünkü bunlar şehit ailelerinin, asker ailelerinin şeyi diye efendim parasını çarçur ettirmezdi. Kendi iş sıkıntılarını anlatırdı bana. Efendim belediyedeki baskıları vesaireleri anlatırdı. Ama ağlandı benden sonra. Ben ölünce bu işin başına kimi getirdiler? Bu asker ailelerinin hakkını kim böyle riayet eder, korur diye efendim düşününce ağlardı rahmetli. Nur içinde yatsın. İyi insanlar çoktu. Allah gene onların adetlerini arttırsın. Sonuncu hadis-i şerife geçiyorum aynı sayfadan. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konuda birkaç hadis-i şerif var. Ben bir tanesini işaretleyip anlatıp sohbetimi bitireceğim. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Efendim El-Hasan el-Basri'den mürsel olarak rivayet edilmiş. Men ister'ahu Allahu Teala ra'iyeten femâte ve huve gâşin leha edhalehullahun nâr. Kim ki, herhangi bir şahıs ki Allahu Teala Hazretleri onu bir toplumun başına amir olarak, yönetici olarak tayin etmiş, getirmiş, nasip etmiş şu toplumun başına. Efendim, o toplumun şu seviyesi, bu seviyesi, hangi seviyeyse o toplumun başına getirilmiş kişi femâte ve gâşşin leha, eğer o topluma efendim o şahıs efendim hain, hıyanet etmiş olarak, aldatmış olarak ölürse, vazifesini güzel yapmamış, aldatmış olarak ölürse efendim اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارِ Allah onu cehenneme tıkar, cehir, cehir yakar, cezalandırır demek. Biliyorsunuz gaşşe, ticarette, alışverişte hile yapmak demek. Ve gaşşin leha, yani o tayin edilen adam, yönetici, efendim tayin edildiği topluma aldatma yapıyor. Yani işleri güzel yapmıyor, efendim suistimal ediyor, suistimal yapıyor. Efendim kötü idare ediyor. İşte Allah Teala Hazretleri onu cehenneme atar. Cehenneme tıkar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Kim bir raiyetin başına yönetici olarak geçerse diyor. Tabi buradan hemen bir başka hadis-i şerifi siz de belki hatırlamışsınızdır sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sahih hadis kitaplarında rivayet edilmiş bir hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz efendim çobansınız, bir toplumun başında yöneticisiniz. Hepiniz de toplumunuzdan, sürünüzden, çobanın sürüsünden sorumlu olduğu gibi sorumlusunuz buyuruyor. Ve buyuruyor ki mesela aile reisi çocuğunun, çoluk çocuğunun ailesinin efendim nesidir? Çobanıdır, başkanıdır. Efendim o ailesinden sorumludur. Çocuk günah işlerse babası sorumlu. Kadın günah işlerse kocası sorumlu. Yönetecek, sevk edecek, efendim, güzel sevk edecek, koruyacak, günah da yaptırmayacak. Sevaplı vazifelerini de ihmal ettirmeyecek. Namaza kalkması gerekiyorsa kaldıracak. Hanım kalk diyecek, çocuğum kalk yavrum diyecek, sabah vakti oldu diyecek. Mesela aklıma gelen halleri böyle dile getiriyorum. Efendim demek ki aile reisi bile ailesinin başkanı oluyor, yöneticisi oluyor. O bile sorumlu oluyor. Derece derece her toplumun başındaki efendim muhtar, efendim müdür, efendim bilmem kaymakam, vali, efendim bakan, milletvekili, reis-i cumhur, herkes yani herkes toplumundan sorumludur. Topluma güzel hizmet etmekle vazifelidir. Onu aldatmaması lazım. Ona güzel hizmet eylemesi lazım. Etmiyor, etmemiş. O zaman Allah-u Teala Hazretleri ahirette onun cezasını verecek diye tehdit var. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh gece uyku uyumazmış. Hoca halife efendim Medine sokaklarında gece bekçisi gibi dolaşırmış. Bir keresinde dolaşırken bakmış ki bir kervan gelmiş. Efendim bir kervan gelmiş ve yatmış uyumuşlar. Çuvalları bir tarafta, hayvanlar bir tarafta, mallar bir tarafta. Adamlar da uzaktan geldiği için horlor hor uyuyorlar. Demiş şimdi ben buradan gideceğim. Halife Ömer dolaşıyor radıyallahu anh. Ben buradan gideceğim. Bir hırsız gelse, bunların bir çuvalını götürse, bunlar horul horul uyuyorlar. Çalarlar. Bu haberleri olmaz. Uyanmazlar. Efendim, başlarında beklemiş. Sabah namazı vakti oluncaya kadar. Koca halife geceliğin başlarında beklemiş. Namaz vakti gelince de değneğiyle hadi kalkın bakalım. Sabah namazı oldu. Vakit geldi. Abdest alın diye uyandırmış. Uyurmuş gitmiş. Sorumluluk. Dizlerin kenarında bir kurt, bir koyunu parçalasa Ömer mesul diye düşünüyor. Kendisini sorumlu hissediyor. Allah efendim tüm toplumlara güzel idareciler nasip eylesin. Efendim kötüleri ıslah eylesin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi iki can saadetine nail eylesin. Aziz sevgili akredinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.